Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, do południa w programie trzecim. Małgorzata Spół przedstawi najważniejsze wiadomości. Jest lepiej, ale na święta zostaje w szpitalu. Krakowscy lekarze informują o stanie zdrowia dwulatka, który przeszedł skrajne wychłodzenie. Synoptycy wciąż ostrzegają przed silnym wiatrem. Do usuwania jego skutków strażacy byli wzywani w ciągu ostatniej doby ponad 400 razy. Przerwa świąteczna w szkołach nawet do 7 stycznia. Rodzice mogą jednak posłać dzieci do szkolnej świetlicy. Dwuletni Adaś wyprowadzony przez lekarzy z głębokiej hipotermii jednak pozostanie w krakowskim szpitalu na święta. 30 listopada chłopiec trafił tam w stanie skrajnego wychłodzenia po tym, jak w nocy wyszedł z domu babci w samej piżamie. Rodzina, straż, policja i sąsiedzi szukali go przez kilka godzin. Wczoraj Adaś został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na neurologię, ale na powrót do domu jest jeszcze za wcześnie, informuje rzeczniczka szpitala dziecięcego w Prokocimiu Magdalena Oberc. Lekarze podjęli taką decyzję, oczywiście kierując się jakby przede wszystkim dobrem dziecka i rozważając tutaj wszystkie aspekty. Podjęli decyzję, że na razie Adaś pozostanie w szpitalu do momentu ukończenia kolejnego etapu, czyli właśnie tej zaplanowanej rehabilitacji. Chłopiec zostaje pod opieką lekarza, ale cały czas są przy nim rodzice. Gdyby nie daj Boże coś tam się wydarzyło, zawsze ktoś mu pomoże szybciej niż na pewno my. Święta będą jakie będą, ale cieszymy się, że jest coraz lepiej z nim. Coraz bardziej się garnie do zabawy, pokazuje, że jest coraz silniejszy. Spróbuje nawet stawać na nóżki, ja go tam podpieram, no bo jest jeszcze nie jest w pełni sił, ale już widać dużą poprawę w ciągu tygodnia. Na skutek wychłodzenia dwulatek przeszedł kilka infekcji, m.in. zapalenie płuc. Teraz czeka go intensywna rehabilitacja, ma bowiem zaburzenia ruchowe. Najmocniej wiało na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ponad 430 razy w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna była wzywana do usuwania skutków silnego wiatru. Wichura nadal jest groźna, ostrzeżenia obowiązują w wielu regionach, a strażacy mają i mieli co robić, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu ulic i dróg wielu powalonych przez wichurę drzew oraz konarów, zabezpieczaniu naderwanych przez wiatr reklam, a także elementów konstrukcyjnych budynku oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic oraz ulic. Niestety na razie silny wiatr nie osłabnie. Wiatr w niektórych województwach może wiać z prędkością w porywach dochodzącą do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczy 9 województw, głównie zachodnich, centralnych, a także południowych. A więcej o pogodzie dziś, tuż po wiadomościach. 2 tygodnie bez lekcji, ale niekoniecznie bez szkoły. Przerwa świąteczna może potrwać nawet do 7 stycznia. Jednak w tym czasie rodzice, którzy muszą pracować i nie mają jak zapewnić opieki swojemu dziecku, mogą je wysłać do szkolnej świetlicy. Tam zaopiekują się nimi nauczyciele, którzy, jak przypomina minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, mają taki obowiązek. Nauczyciele mają urlop w czasie ferii zimowych i letnich wakacji. W pozostałe dni pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły. Takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące. No jest problem, bo jeżeli się nie ma blisko babci, dziadka, kogoś bliskiego, no to trzeba się zwolnić z pracy. No na pewno ten dzień był dużo luźniejszy niż normalnie na świetlicy. Anna Kurek ze szkoły podstawowej nr 356 w Warszawie. Ponieważ dzieci więcej czasu miały dzisiaj poświęconego na oglądanie bajek, na jakieś właśnie zabawy ruchowe. Były czytane opowiadania, dzieci wychodziły też na piłkarzyki. No i tak w sumie cały dzień wyglądał. A przypomnijmy, termin i długość przerwy świątecznej ustala co roku Ministerstwo Edukacji. I jeszcze o świątecznej przerwie: uroczysta kolacja wigilijna w 5-gwiazdkowym hotelu i ciepła plaża zamiast śniegu, czy raczej deszczu. Z roku na rok coraz bardziej popularne staje się spędzanie świąt Bożego Narodzenia poza domem. Wyjazd na narty, w czasy za granicą w ciepłych krajach, możliwości jest wiele. Z czego najczęściej korzystają Polacy, sprawdzała Ksenia Maćczak. W tym roku amatorów świątecznych wyjazdów jest niezwykle dużo. Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych przyznaje, że nie bez powodu. Po raz pierwszy bowiem można na przykład do Ameryki Południowej czy Tajlandii polecieć bez przesiadki. W dodatku taniej niż dotychczas. Jeżeli możemy dzisiaj polecieć na święta, na przykład na Kubę, za 5 tysięcy czy 6 tysięcy złotych, to okazało się, że wielu klientów chce to wykorzystać. Choć bliższe kierunki, takie jak chociażby Egipt, także od lat mają swoich amatorów. Nieco gorzej sytuacja wygląda z zimowym szaleństwem i nartami, nawet w przypadku modnej Turcji. To jest jeszcze jakby w Polsce mało popularny kierunek. Podobnie z ofertami sylwestrowymi, ale tu już w grę wchodzi cena. Bo Sylwester wszędzie na świecie jest specyficzny, jeśli chodzi o ceny i oczywiście o klimat. Co nie zmienia faktu, że spóźnialscy mogą jeszcze coś dla siebie znaleźć, choć najlepsze oferty już dawno zostały wyprzedane. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Zatem, jako się przed chwilą rzekło, więcej o pogodzie. Dziś zachmurzone niebo i deszcz. Do tego mocno powieje nad morzem nawet do 75 km na godzinę, a w górach to do 120 km na godzinę. Proszę uważać. I jeszcze pogoda, jeśli chodzi o wątek temperatur. No to tak, ponieważ zima i drugi jej kalendarzowy dzień, to za oknem jesień. 6 stopni w Suwałkach, najzimniej, 8 w Lublinie, 10 w Poznaniu, a właściwie początki wiosny, jeśli chodzi o temperaturę, bo 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy

No, nie starzeje się. Nic a nic się nie starzeje. Ta piosenka Franz Ferdinand, Take Me Out, na początek drugiej godziny do południa. Dziś, w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Płyta tygodnia przed nami w tej chwili i to jest Polka, Wojtek Mazolewski Quintet. 71-335, koszt wysłania SMS-a to złotówka plus VAT, dwa egzemplarze przekażemy. Heart Shaped Box. Wojtek Mazolewski, Quintet, kiedyś Nirvana, oczywiście Heart Shaped Box, z płyty Polka, z płyty tygodnia w naszej audycji. Egzemplarze dzisiejsze otrzymują pan Krzysztof, mieszkający w Żorach, i pan Jacek, mieszkający w Skawinie. Gratulujemy miłego słuchania. Ciąg dalszy, jeśli chodzi o tę płytę, nastąpi do południa. Ale teraz czas na książkę. Jest tu ze mną piękna, przepięknie ilustrowana, nie dziwi za ten fakt, że otrzymała Bologna Ragazzi 2014, jedno z najważniejszych na świecie wyróżnień w dziedzinie ilustracji książkowej. To Wigilia Małgorzaty, napisana przez Indie Desjardins, Kanadyjkę, na co dzień autorkę poczytnych powieści dla młodzieży, a ilustrację stworzył Pascal Blanchet. Także Kanadyjczyk. Pan Pascal jest samoukiem, ale jakże utalentowanym. Jego pracę publikuje m.in. New Yorker. Książka ma zaledwie 72 strony i z wyglądu przypomina naprawdę czytankę dla dzieci. Ale gdy się ją otworzy, to otrzymujemy poruszającą opowieść o życiu, o starości, opowieść niedługą, ale nie ma w niej ani jednego zbędnego słowa. To jeszcze przypomnę, że ta piękna książka jest do zobaczenia, to znaczy kilka plansz z niej i okładka na facebookowym profilu z najwyższej półki. No po prostu cudeńko. A teraz dokładnie o czym to jest, mówi wydawca Ewa Stiasny. W małym miasteczku mieszka samotnie Małgorzata. Ma dzieci, syna, córkę. Mąż niedawno umarł. Umarły też przyjaciółki i znajome. Wszyscy powoli odchodzą, ona już jest stara. I ona się wycofuje z życia. Boi się tego, co się dzieje wokół domu. W zasadzie zbudowała sobie taką ostoję bezpieczeństwa w swoim mieszkaniu. I nie wychodzi z domu. Przychodzi do niej fryzjerka, zakupy robi młody sąsiad. Nie ma potrzeby wychodzić na zewnątrz, bo jest niebezpiecznie. Tam czai się zło. Małgorzata spędza Wigilię samotnie, jak co roku. Dzieciom, wnukom mówi, że zostanie sama w domu i nie chce ich absorbować swoją osobą, więc przy telewizorze z kieliszkiem wina, z zamówioną potrawą zostanie w domu. I w tym takim niby bezpiecznym życiu momencie ktoś puka do drzwi Małgorzaty z prośbą o pomoc. A Małgorzata Godin cieszy się, że nie musi wyściubiać nosa z domu. Nie, żeby nie lubiła świąt, pisze India Desjardins. Nie, wręcz przeciwnie. Nawet przystroiła dom najpiękniej, jak umiała. To było w zeszłym roku czy 2 lata temu? Sama już nie wie, bo pamięć płata jej figle. Tak się zaczyna ta opowieść. I już po tych kilkunastu zdaniach przed chwilą wypowiedzianych przez Ewę Stiasny mogą nasuwać się skojarzenia z opowieścią wigilijną Dickensa, ale nie. Historia Małgorzaty jest zdecydowanie bardziej subtelna. A jej samej, jak zauważa tłumaczka książki Jadwiga Jędrias, daleko do Scrooge'a. Wydaje mi się, że postać opowieści wigilijnej jest jednoznacznie antypatyczna, natomiast Małgorzata, ona nie jest negatywną bohaterką, ona jest totalnie antybohaterska. Rzadko się zdarza wybierać na głównego bohatera kogoś tak szarego, kogoś, kto zrezygnował z życia, który już odwiesił to życie na kołek. To, że jest podejrzliwa, że boi się śmierci, to, że nie otwiera obcym, nie ma w tym niczego złego, ona nie jest złym człowiekiem, tylko jest człowiekiem, który podchodzi do życia z dystansem. Co daje te 5 minut tym wielu, wielu szarym, zwykłym ludziom. Oni już od życia niczego nie wymagają, ani wielkich ekscytacji, ani wielkich przygód, ani podróży, ani nawet nie chcą sobie dogadzać kulinarnie, bo przecież Małgorzata tutaj się żywi głównie mrożonym jedzeniem. Ciekawe jest, że taka nieciekawa postać stała się bohaterką tej książki. Mówi Wioletcie Myszkowskiej, mieszkająca na co dzień w Brukseli, tłumaczka książki Indie Desjardins, Jadwiga Jędrias. Niby taka nieciekawa, a jednak jak bardzo ciekawa. Jak wspomina Ewa Stiasny, ta książka od razu przykuła jej i jej współpracowniczki uwagę na targach książki w Bolonii. Wigilia Małgorzaty, Indie Desjardins z ilustracjami Pascala Blanchetta zdobyła główną nagrodę Bologna Ragazzi Award 2014. Oczywiście pomogło to temu, że zwróciłyśmy uwagę na tę książkę, ale tych nagród rzeczywiście było dużo i wybrałyśmy do wydania w Polsce tę, nie inną. Było to takie wzruszające spotkanie z książką, bo ona leżała na stoisku kanadyjskiego wydawcy i obie niezależnie z Janną, z moją wspólniczką, podeszłyśmy do tej książki i same w cichości ją obejrzałyśmy, przeczytałyśmy. Obie poczułyśmy tak niesłychane wzruszenie i taką moc w tej książce magiczną i tajemniczą i taką prawdę głęboką, no, że to było coś naturalnego, że tę książkę chcemy koniecznie mieć. Co jest ciekawe, ta książka była w języku francuskim. Ja nie znam francuskiego. Ale mimo to fabuła tej książki była niesłychanie jasna i zrozumiała. Ilustracje, które są w książce, tak prowadzą fabułę, tak prowadzą czytelnika, tak prowadzą narrację, że ten tekst jest jakby dopełnieniem. Oczywiście wiele wyjaśnia i po pięknym tłumaczeniu okazuje się, że to wzruszenie jest jeszcze mocniejsze. Natomiast same ilustracje już mają taką siłę rażenia, że chciałyśmy ją natychmiast mieć na własność. Mam nadzieję, że Państwo te ilustracje już odnaleźli. Przypominam, Facebook z najwyższej półki, tam kilka plansz z książki do zobaczenia. No właśnie, jak słyszeliśmy, tekstu jest niewiele, a jednak przełożenie tej książki na język polski nie było łatwe, przyznaje Jadwiga Jędrias. Wydaje mi się, że ten tekst nie jest taki oczywisty. Mieszane są różne rejestry, trochę takie sensacyjne, dziennikarskie, kiedy na przykład Małgorzata wyobraża sobie, co by to było, gdyby ją napadli. Potem jest ta rozkładówka z sensacyjnymi tytułami gazet. kiedy jest wspomniany jej doktor domowy, doktor Melanson, który zalecił jej spacery. To jest taki typowy język, trochę taki protekcjonalny, jakim się przemawia do starszych ludzi, trochę jak do dzieci. Ależ trzeba się ruszać. Przecież ruch poprawia krążenie. W tych fragmentach, w których jest mowa o ludziach, którzy już odeszli, o jej przyjaciółce, o jej mężu, tam przebrzmiewają takie bardzo ciepłe nuty. Gdy po raz pierwszy nie poszła na pastelkę, pisze o Małgorzacie India Desjardins, dręczyły ją wyrzuty sumienia. Ale kościół jest daleko, a żeby do niego dotrzeć, trzeba pokonać co najmniej tuzin stopni. Doszła do wniosku, że 82 pastelki, w których uczestniczyła, to dosyć, by udowodnić swoją wiarę i gorliwość i przyswoić sobie historię narodzenia pańskiego. Przyznam się państwu, że ta książka mnie całkowicie zauroczyła i poruszyła też. Ciepło bije tu nie tylko z języka, jakim jest napisana przez Kanadyjkę, ale także z nagrodzonych, o czym już słyszeliśmy, ilustracji autorstwa Pascala Blanchetta. Te ilustracje bardzo klimatyczne pokazują nastrój taki świąteczny, wyważony, spokojny. Tam nie ma pośpiechu, nie ma jakiegoś chaosu, nie ma szaleństwa. Jest natomiast takie spokojne zastanawianie się, zatrzymanie się nad chwilą. Te ilustracje mają niesłychaną klasę. Są po prostu piękne, bardzo klasyczne, bardzo stylowe, bardzo wyważone w kolorze. Widzimy wnętrze pokoju z ogromnym oknem. Za oknem jest ciemna noc z gwiazdami. Na pierwszym planie jest gwiazda betlejemska, z tyłu telewizor w starym stylu, jeszcze taki z antenką i wielki żółty fotel odwrócony tyłem. I wydaje się, że nic się nie dzieje. Wydaje się, że to jest zwyczajny obrazek. Natomiast w pewnym momencie czytelnik dostrzega rękę Małgorzaty, która siedzi w fotelu. Ona jest ukryta i na początku jej nie widać. Bo Małgorzata jest cicha, nie chce się nikomu narzucać, dlatego na opisanej przez Ewę Stiasnej ilustracji zauważymy ją zapewne dopiero przy drugim, może nawet trzecim przejrzeniu książki. Takich subtelnych, symbolicznych niuansów jest więcej, dodaje Jadwiga Jędrias. Podobają mi się takie smaczki różne, które się znajdują dopiero przy trzecim, kolejnym oglądaniu. Mój syn na przykład zwrócił uwagę na to, że dzieci Małgorzaty Godin zawsze są pokazane poprzez jakieś takie fotografie. Tak jakby one nie były rzeczywistymi ludźmi, tylko takimi papierowymi postaciami. Ilustracyjnie jest ona stylizowana. Czasy, nie wiem, lata 50., 60., a może nawet wcześniejsze. Cienie, dużo światła. To, co mi się rzuca w oczy, no to filmowość tej książki. Prawie jak kamera, która sunie przez ten korytarze u Małgorzaty Godin w domu. Pokazują przycięty w montażu film z życia Małgorzaty Godin. I to jest znakomite porównanie. Film. Film o lęku przed starością i przed końcem. No bo skoro najbliższych już nie ma, to za chwilę czas na mnie, myśli Małgorzata. I zamyka się przed światem, ale ten świat, jak to zwykle, bardzo ją zaskoczy. Bo w wigilijną noc ktoś zapuka do drzwi i to nie będzie złoczyńca. Czasami w starszych osobach jest coś takiego, że one uważają, że już nic mi nie jest potrzebne, że ja nie muszę mieć jakichś wielkich wygód i wielkich potrzeb, albo ja nie jestem nikomu potrzebny i nie zajmujcie się mną, mnie nie ma. Puenta jest taka wzruszająca też, ale przełamująca pewien schemat, przełamująca jakiś ustalony porządek, zupełnie fałszywy, który się w umyśle Małgorzaty stworzył, dająca nadzieję i tak jak to powinno być w książkach świątecznych, pokazująca jakąś drogę, jakieś światło, jakieś przełamanie, jakąś nadzieję, właśnie nadzieję na to, jak możemy żyć lepiej. Ewa Stiasna i Jadwiga Jędrujas w rozmowie z Violettą Myszkowską o książce Wigilia Małgorzaty Indii Desjardins z ilustracjami Pascala Blanchetta. Piękna książka z Kanady, godna polecenia. Proszę ją znaleźć. Książka świąteczna, ale nie tylko na święta. Książka dla dorosłych, ale i dla dzieci. Warto ją także dzieciom przeczytać, opowiedzieć, wyjaśnić być może, ale to będzie ważna i potrzebna nauka. Proszę się zaprzyjaźnić z Małgorzatą Godin. Young gentleman came riding past on a snow-blue winter's day. He asked to drink by our fire and I was pleased to let him stay. He drank there quietly for a while, then he turned and said to me, "Your eyes are green like summer grass. Your lips are red like a fresh-cut rose. Your hair is soft like an Irish stream, and your voice is filled with sweet beauty. And

spent hours in the bathroom, jerking every hair and working on his master plan. Working on his moves and keeping his cool, man. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Turn the pages. Turn the pages. Turn the pages. Oh Romeo, oh Romeo, he gets so excited to get to the end. Turn the pages, my friend. Shakespeare śpiewał dla Państwa Think za kwadrans 11. Fajny film. A to jest ważna niezwykle, myślę, informacja dla wszystkich miłośników kina. Takiej propozycji dla widzów jeszcze nie było w naszym kraju. I chyba warto z niej skorzystać, ale można to zrobić tylko do końca 2014 roku, czyli jeszcze przez jakieś 7-8 dni. O nowej inicjatywie firmy Gutek Film z Jakubem Duszyńskim rozmawia Ryszard Jeźwiński. Jeszcze przed końcem starego roku warto powiedzieć o nowej inicjatywie Gutek Film, tym bardziej, że to propozycja dla wszystkich kinomanów, dla tych, którzy naprawdę interesują się kinem i mają ochotę mieć wpływ na to, co z dobrymi filmami się dzieje. Dobrze to rozumiem? Dokładnie. Obchodzimy 20 urodziny w tym roku i tak sobie pomyślałem, że brakuje mi takiego bezpośredniego kontaktu z naszymi widzami. A w sumie pomyślałem sobie też, co by było, gdybym delegował tą swoją, nazwijmy to, władzę, decyzyjność co do tego, jakie filmy trafią do polskich kin na widzów. Oddał tą możliwość zadecydowania samym widzom i tak powstał projekt Scope 50. 50, bo 50 uczestników tego projektu będzie mogło zobaczyć 10 najnowszych europejskich filmów nagrodzonych na festiwalach, pokazanych niedawno na różnych imprezach światowych, ale które nigdy nie trafiły do dystrybucji w Polsce. Tych 50 widzów oceni te filmy, opowie o swoich wrażeniach i zadecyduje, który z nich trafi do dystrybucji, bo zobowiązujemy się w ciemno, że jeden z tych filmów wprowadzimy, właśnie ten, który uzyska najwyższe noty widowni. Ale generalnie pomysł za tym wszystkim kryje się następujący. Wprowadzamy 15 filmów rocznie do kin. Co by było, gdyby chociaż jeden z tych 15 filmów to był film, który wybrała nasza publiczność, a więc tak jakby wirtualnie chciałbym zabrać tych naszych widzów na festiwale, pozwolić im oglądać filmy razem z nami i spytać się ich, no dobrze, co wam się najbardziej podobało? Czy po pierwsze pojawią się ciekawe osobowości, jeśli chodzi o widzów, ludzie, którzy nam podpowiedzą różne pomysły, jak te filmy można wprowadzić, zadecydują o plakatach, może będą tam jacyś ciekawi blogerzy, którzy przeprowadzą wywiady z twórcami tych filmów. No różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale jestem spragniony kontaktu z samymi widzami i oddać im chcę tę szansę zadecydowania. Jak rozwinąć nazwę tego projektu? Scope 50, bo koordynatorami tego projektu, który ma zasięg europejski, bo miałem taki pomysł, żeby zaprosić do współtworzenia tego projektu kilka zaprzyjaźnionych, świetnych, dystrybucyjnych firm z Europy i tak koledzy z Wielkiej Brytanii, z Węgier, z Austrii, Czech zgodzili się uczestniczyć w tym projekcie, a francuska świetna para kuratorów, którzy prowadzą taką stronę internetową Festival Scope, zgodziła się koordynować ten projekt międzynarodowo i w związku z tym oderwałem od nazwy ich strony internetowej Festival Scope, samo słowo Scope, a 50, no właśnie dlatego, że liczymy na to, że w tym procesie rekrutacji, o którym można się dowiedzieć na naszej stronie internetowej www.gutekfilm.pl, na samym końcu wyłonimy 50 uczestników, tych widzów, którzy obejrzą te 10 filmów i zadecydują, który z nich trafi do kin. No właśnie, to co trzeba zrobić, żeby znaleźć się w tej grupie i chyba już trzeba się pospieszyć. Rekrutacja trwa tylko do końca grudnia. Naprawdę warto wypełnić kwestionariusz, który można znaleźć na naszej stronie internetowej gutekfilm.pl. Pełna informacja o wymogach, jeśli chodzi o projekt, tam też się znajduje. Dodam od razu, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Jedynym wymogiem tego projektu jest udowodnienie swojego ponadprzeciętnego zaangażowania czy ponadprzeciętnej pasji filmowej, no a także aktywne oglądanie filmów i ich ocenianie. A znajomość języków obcych? Tak, te filmy, które będą uczestnicy mogli obejrzeć w internecie, nie będą tłumaczone na język polski, dlatego że my sami odkrywamy je na festiwalach, oglądając je w wersjach oryginalnych z angielskimi podpisami, bądź też po prostu w wersji angielskiej, jeśli jest to film anglojęzyczny. Tak więc należy dysponować taką znajomością języka angielskiego, która umożliwia odbiór filmu w wersji oryginalnej, bądź też z napisami, a także posiadać szybkie łącze internetowe, żeby móc w streamingu na stronie VOD, która zostanie stworzona po to, żeby ten projekt mógł zostać przeprowadzony, żeby móc te filmy obejrzeć. Polecamy. Ryszard Jaźwiński, jego gość Jakub Duszyński z firmy Gutek Film. No, święta to mam nadzieję będzie czas na książki i filmy, na odrobienie zaległości, więc może ta propozycja także Państwa zainteresuje. Johnny Cash. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love,